Szwajcarii. LED TV Philips za 1499. Stalowa lodówko-zamrażarka Bosch 1,85 m za 1199. iPhone SE 128 giga za 1499. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, piątek, 9 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jedna osoba zginęła, dwie ucierpiały po ataku narzędnika w Melbourne. Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji przy dostawie biomasy do zespołu elektrowni Dolna Odra pod Szczecinem. Listy polecone trafią do nas w formie elektronicznej. Taką nową usługę wprowadzi Poczta Polska. Atak nożownika w Melbourne. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne. Policja informuje, że atak miał podłoże terrorystyczne, a napastnik pochodzący z Somalii był znany służbom antyterrorystycznym. Wcześniej służby bezpieczeństwa zostały wezwane do jednej z handlowych dzielnic do podejrzania zachowującego się kierowcy siedzącego w zaparkowanym aucie. Ofiarami agresywnego osobnika padły trzy osoby, jedna zmarła. Mężczyzna postrzelony w klatkę piersiową w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie zmarł. Agencja AFP informuje, że w aucie zamachowca znaleziono butle z gazem. Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji przy dostawie biomasy do zespołu elektrowni Dolna Odra pod Szczecinem. Tym razem w ręce CBA wpadły dwie osoby, mówi Temistokles Brodowski. Jest to biznesmen prowadzący działalność w zakresie wytwarzania i dostaw paliwa bioenergetycznego oraz kierowcą dostarczającego fałszywą biomasę. Te dwie osoby usłyszały w prokuraturze zarzuty o charakterze korupcyjnym. A już wcześniej na polecenie prokuratury okręgowej w Szczecinie zatrzymano 45 osób, biznesmenów, kierowców ciężarówek, producentów biomasy, dodaje Brodowski. Ówczesny główny inżynier elektrowni został zatrzymany na gorącym uczynku przyjęcia łapówki. Było to 50 tysięcy złotych. W wyniku przeszukań w pomieszczeniach służbowych pracowników elektrowni zabezpieczono ponad 100 tysięcy złotych. Według ustaleń śledczych przestępcza działalność w zespole elektrowni Dolna Odra spowodowała wielomilionowe straty w polskiej grupie energetycznej, do której należy elektrownia. Listy polecone będą dostarczane w formie elektronicznej. Taką nową usługę wprowadza Poczta Polska. Nie oznacza to, że dokumenty nie dotrą do nas drogą tradycyjną. Listy elektroniczne będą wysyłane dodatkowo. Jak tłumaczy wiceprezes zarządu Poczta Polska Usługi Cyfrowe Michał Putkiewicz, każdy będzie miał bezpieczną skrzynkę, na którą dostanie korespondencję urzędową. Taką samą drogą elektronicznie obywatel będzie mógł kontaktować się z administracją. No jest to wielka oszczędność po pierwsze dla administracji, ponad 100 milionów złotych z oszczędzenia na wysyłce tradycyjnej, no i oszczędność czasu i wygoda dla obywatela. System powinien zacząć działać od 1 stycznia 2020 roku. Wcześniej, bo już w marcu, będą wydawane e-dowody. Sejm przyjął ustawę w tej sprawie. Nowy dokument tożsamości będzie wyposażony w wiele korzystnych funkcji, ocenia poseł PiS Grzegorz Woźniak. Dokument ten będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela, będzie też służył do uwierzytelniania w usługach w administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Nowy dowód będzie posiadał również aplikację ICAO, dokument podróży z cechą biometryczną, zdjęcie twarzy. Ustawa o e-dowodach trafi teraz do Senatu. Wprowadzenie wersji elektronicznej dokumentów tożsamości nie będzie wiązać się z koniecznością wymiany tradycyjnych dowodów. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz informuje o wykryciu afery szpiegowskiej. Emerytowany pułkownik Federalnej Austriackiej Armii jest podejrzewany o to, że przez 20 lat szpiegował na rzecz Rosji. Podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Sebastian Kurz poinformował, że sprawą podejrzanego o szpiegostwo pułkownika zajmie się prokuratura. Musimy poinformować, że podejrzewamy, iż w Austrii emerytowany pułkownik armii austriackiej współpracował z rosyjskimi służbami i przekazywał im przez wiele lat informacje. Jeżeli podejrzenia się potwierdzą, to takie przypadki, obojętnie czy zdarzą się w Holandii czy w Austrii, nie poprawią stosunków pomiędzy Rosją i Unią Europejską. W związku z podejrzeniami o wieloletnią współpracę emerytowanego austriackiego oficera z rosyjskimi służbami do austriackiego MSZ został wezwany rosyjski chargé d'affaires Waldemar Maszewski, Polskie Radio. I dodajmy, że w związku z aferą szpiegowską szefowa austriackiego MSZ odwołała wizytę w Rosji zaplanowaną na początek grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ktoś do niego zadzwoni i on idzie za tym impulsem. Mówi tak, być może to jest dla mnie i trzeba spróbować, choć bardzo często wymaga to ogromnej odwagi. Dzisiaj, proszę Państwa, gościem Godziny Prawdy jest pani Anna Kołodziejska, chirurg, młoda bardzo dziewczyna, bo dzisiaj jeszcze nie ma 30 lat, a ma już za sobą właśnie taką szaloną decyzję. Otóż pewnego dnia, będąc już po medycznych studiach, postanowiła pojechać do Nepalu. Dobrze Państwo słyszą, zupełnie obca kultura, zupełnie obcy kraj, daleko od bliskich. Chciała przeżyć przygodę, a może coś więcej? I to jest to pytanie, które zadam od razu na początku. Po pierwsze, witam panią, pani Anno. Dzień dobry. Anna Kołodziejska, młoda chirurg z Poznania, dotarła dzisiaj do Warszawy, by porozmawiać ze mną o swojej niezwykłej przygodzie w Katmandu, o tym, jak pojechała do Nepalu leczyć tam. Pytanie, co to była za decyzja? Czy pani uciekała od czegoś tutaj w Polsce, czy pani biegła do czegoś tam w Nepalu? Myślę, że obie te odpowiedzi są prawidłowe. Z jednej strony biegłam za czymś. Jako dziecko chciałam być chirurgiem, miałam marzenia. Wyobrażałam sobie się właśnie jako chirurga w kraju trzeciego świata, gdzie robię coś dobrego dla ludzi, którzy są za to wdzięczni, którzy cieszą się z tej pomocy. Później troszkę o tym zapomniałam, tam zmieniłam plany na AWF, ale kiedy wróciłam do medycyny, w momencie, kiedy skończyłam studia, przypomniałam sobie o tym marzeniu właśnie w tym momencie, kiedy byłam sfrustrowana, że w Polsce praca lekarza wygląda w ten sposób, że ludzie są bardzo roszczeniowi. Często w ogóle nie są wdzięczni za to, że lekarz im pomaga. Przy okazji starsi lekarze niekoniecznie chcą uczyć zawodu. Częściej wymagają od młodego rezydenta, że będzie za niego wypełniał dokumenty, że będzie za nim biegał i takim bardziej chłopiec na posyłki, niż faktycznie uczyć się zawodu, pomagać ludziom. Ta frustracja związana z tym, że skończyłam studia, że myślałam po studiach, że coś się zmieni, że będzie lepiej niż na studiach, gdzie faktycznie niekoniecznie ten kontakt z pacjentem był taki, jak liczyłam. A się okazało, że wcale nie, że być może czeka mnie kolejne 6 lat rezydentury z chirurgii, gdzie będę za kimś nosić teczki, dokumenty, kontakt z pacjentem będzie ograniczony właśnie do takiej roboty. Przypomniałam sobie o marzeniu z dzieciństwa, że chciałam wyjechać do kraju trzeciego świata i gdzie faktycznie ta moja pomoc się przyda i gdzie będę mogła realizować się w tym, co kocham, czyli do pracy z ludźmi, a nie do pracy z komputerem i do usługiwania niektórym lekarzom, co czasami niestety tak w Polsce wygląda. Czuję w pani taką frustrację do dzisiaj, jak pani mówi o tych codziennych dniach lekarza rezydenta i o tym, jaki to jest rzeczywiście podły czas dla takiego młodego lekarza, który chce pomagać, a rzucają go bardziej do roli przynieś, podaj, pozamiataj. No ale nie każdy decyduje się na tak dramatyczną decyzję, jaką jest trzeci świat, Nepal. Pani miała te dziecięce marzenia. Co spowodowało, że akurat trafił się Nepal? Nepal dlatego, że akurat miałam kontakt do lekarza stamtąd i wiedziałam, że im ręce do pracy są bardzo potrzebne, więc wiedziałam, że jak tam pojadę, to faktycznie się ucieszą, że dwie dodatkowe dłonie do pracy mają, mogą większej ilości ludzi pomóc. I to był w sumie jedyny powód, dlaczego akurat Nepal, a nie inne miejsce. A czuła się pani kompetentną lekarką? Przecież to dopiero początek. Pani była raptem kilka miesięcy po zakończeniu studiów. Momentami miałam drobne wątpliwości, na ile mogę czuć się kompetentna, ale miałam też świadomość tego, że całe studia, no dobra, od drugiego roku realizowałam według indywidualnej organizacji. Większość zajęć robiłam awansem. Mogłam sobie planować zajęcia tak jak właściwie pode mnie. Tak naprawdę powodem był sport, ale przy okazji wykorzystywałam to też po to, żeby spędzać czas, mieć więcej czasu na to, żeby chodzić na dyżury z chirurgii, czyli kierunkować się dokładnie w tę stronę, którą chciałam. Bo niestety też właśnie studia nie są do końca tak, jak moim zdaniem powinny być, bo chciałam być chirurgiem, a w międzyczasie musiałam, nie wiem, uczyć się jakichś formułek wzoru chemicznego cholesterolu, żeby go narysować, co tak naprawdę w pracy się poniekąd nie przyda. Co też mnie z kolei frustrowało, więc starałam się jak najbardziej omijać takie zajęcia, tylko zdawać egzaminy albo kolokwia z tych, które uważałam za bezsensowną teorię. Po prostu nauczyć się zakuć zdać, a czas, który poświęciłabym na to, żeby ktoś rysował na tablicy i przerysowywać te wzory, poświęcałam na to, żeby iść na oddział chirurgii, pomagać lekarzom, przyglądać się ich pracy, a potem nawet czasami dawali mi jakieś proste zabiegi robić, asystować, pomagać. Brawo. Także na tym 6 roku czułam się, jeśli chodzi o chirurgię, mocno do przodu w porównaniu do osób, które w czasie studiów jakby szły normalnym trybem i nie interesowały się swoją przyszłością i tym, co chcą robić. Ja od początku, od pierwszego roku wiedziałam, że chcę być chirurgiem i w tę stronę się kierunkowałam. Brawo, no jestem pod wrażeniem, że taka zdolna studentka. Co to za sport, który pani łączyła ze studiami? W czasie studiów byłam w kadrze polskiej kickboxingu. No proszę, to jeszcze dodatkowo pokazuje naszym słuchaczom, jaki pani ma charakter, wojowniczka. Zdecydowanie od dziecka. Zawsze rodzice się śmiali, że jak nie miałam już 2 latka, to musieli na podwórko wychodzić, nie pilnować mnie, tylko pilnować, że nic nikomu nie zrobiła. A skoro już mowa o rodzicach, jak zareagowali na pani pomysł, wyjeżdżam do Katmandu? No tatuś jako ten wojownik zareagował, tutaj musielibyście wyciszyć, bo to było pi, pi, pi, pi, pi. Chyba ci się pi, pi, pi, nigdzie nie jedziesz, pi, pi, pi. A mama reagowała bardziej tak pragmatycznie, że no Aniu, ale się zastanów, ale właśnie kiedy na pewno umiesz, no bo jesteś dopiero po studiach. I takie tłumaczenia, oni mieszkają w Częstochowie, ja studiowałam w Łodzi, więc niekoniecznie widzieli, jak ja spędzam czas. Z czasem tam, znaczy dzwoniłam do nich praktycznie codziennie, ale jak spędzałam czas na oddziale chirurgii, na dyżurach, no to przecież nie zadzwonię, no bo tutaj coś się dzieje, tutaj jest pobranie narządów, tutaj jest jakaś operacja, tu coś na ostro. Potem wracam do domu, zdarzało się, że o 1 w nocy wyganiali mi ze szpitala, że dobra, już idź do domu. Na tyle mi się tam podobało, żeby pozwalali coś robić, to ja nawet lubiłam tak spędzać czas. No to wtedy nie dzwoniłam do rodziców, a w większości byłam na tyle sfrustrowana zajęciami, że to, co opowiadałam rodzicom, to ja opowiadałam o sporcie, o tym, co działo się na treningu, o tym, jak super, jakiego mam dobrego, prawego, prostego, bo byłam po siłowni czy coś. Więc niekoniecznie rodzice mogli wiedzieć o tym, że jednak poświęcam ten czas na naukę, tylko poświęcam na naukę tego, co mnie interesuje. Co już pokazuje, z kim mamy dziś do czynienia, drodzy państwo. Później była ta decyzja związana właśnie z realizacją marzenia życia, czyli wyjazd do miejsca egzotycznego, gdzie będzie pani w stanie dać swoją wiedzę, swoje zdolności i w zamian za to mieć wdzięczność pacjentów. Myślę, że nawet nie o tą wdzięczność chodzi. Chyba chodzi o to, żeby czuć się potrzebną, samym mieć świadomość, że to się przydaje. A druga kwestia, żeby mieć możliwość dostać ten skalpel do ręki i robić cokolwiek, zamiast jak w Polsce czasami mieć długopis w ręce, ja chciałam mieć skalpel i chciałam to robić. Zwłaszcza, że w Łodzi, gdzie tam przez lata mieli okazję poznać na oddziale, to trochę więcej dawali mi robić, a potem przyszedł staż, gdzie ja tak się prosiłam, żeby w ogóle móc do operacji chociaż haki podtrzymać. No i to mi odpowiadało, a w Nepalu faktycznie ta praca była bardzo potrzebna i ci Nepalczycy byli bardzo chętni i do tego, żeby tam, gdzie czegoś nie umiałam, mi pokazać, mnie uczyć, a jak widzieli, że już potrafię, to potem było rób to sama. Zawsze chcę spytać młodego chirurga o ten pierwszy moment długiego cięcia człowieka. Leży pacjent, trzeba mu wejść do klatki piersiowej. Miała pani taki pierwszy moment, który do dziś pani pamięta, kiedy ma pani skalpel w ręku i jest pani... No, decyduje pani o tak wielu rzeczach, o życiu tego, który leży na stole. Pamiętam. Był taki moment, bo ja w ogóle przed rozpoczęciem studiów medycznych byłam na WF-ie. I miałam takie marzenie, że będę trenerem. Z tej chirurgii w ogóle zrezygnowałam, bo słyszałam o tym, jak to wygląda w Polsce. Gdzieś tam miałam znajomych i nie byłam za bardzo zdecydowana i przekonana do tego, że nadaje się do takiej nauki, do takiego zakuwania. Byłam na tym AWF-ie i koniec końców przez długi splot przypadków, przez kontuzję, przez to, że z tego AWF-u wyleciałam, przez złą diagnozę lekarza. Jednak postanowiłam wrócić, nie wiedziałam, co sobą zrobić, postanowiłam wrócić do momentu, kiedy byłam dzieckiem, chciałam być chirurgiem, co obecnie uważam za super decyzję. Wtedy tak się trochę wahałam. No i przez studia były 1 lata, gdzie w ogóle z tą chirurgią nie było styczności, gdzie było zakuwanie formułek i już tak sobie mówiłam, że jak do 4 roku, kiedy na 4 roku zaczynają się zajęcia kliniczne, czyli z pacjentem, jak dalej mi się nie będzie podobało, to już to rzucam. Trudno, że zostało 2-3 lata do końca. Rzucam i zacznę coś nowego. Trudno. I pamiętam ten moment, kiedy były zajęcia jakieś tam z interny, pulmonologii, gastroenterologii i cały czas to było nie to, cały czas byłam niezadowolona, nie chciałam się z tym pacjentem pracować, dawanie leków, no nie podobało mi się, po czym nagle zaczęły się zajęcia z chirurgii i nie mogli mnie do 1 w nocy wygonić z oddziału, bo to było dla mnie super, że w ogóle sama nie chciałam przychodzić w ciągu dnia, żeby odrabiać na dyżurach. I któregoś dnia doktor, który przypuszczam, że teraz już mnie nie pamięta, bo już trochę czasu od studiów minęło, taki doktor Hołyński, jak pierwszy raz dał mi właśnie skalpel do ręki, że mogę coś zrobić sama, to ja się czułam jakby nagle taka sfrustrowana tym, że te studia mi odpowiadają, jest ciągle ta nauka, nie ma tych kontaktu z pacjentem, nie jest taki, jak powinien być. I nagle dostałam ten skalpel i wykonywałam operację pod jego pieczą, opieką. To ja po prostu ja się śmiałam, że ja widziałam tak te światła, takie aż prawie z nieba, taki chór anielski, że to jest to, że ja to kocham i chcę w tą stronę iść. I potem byłam gotowa poświęcić bardzo wiele, żeby właśnie iść w stronę chirurgii. I do tej pory pamiętam ten pierwszy raz, kiedy ten skalpel miałam w ręku i miałam okazję zoperować praktycznie samodzielnie, tylko pod opieką innego chirurga. I nawet samo to, że ręka mi nie drżała, nie bałam się, nie obawiałam, totalnie takie wyłączenie emocji. I nawet po tym, jak słyszałam od chirurgów, którzy byli na sali, że naprawdę czegoś takiego nie widzieli, żeby ktoś od razu pierwszy raz dostał i się nie drżała mu ręka, nie stresował, tylko wykonywał poprawnie krok po kroku etapy operacji i właśnie mówili, że mimo tego, że jestem kobietą, a to jednak jest męski zawód, a przynajmniej był do pewnego czasu, że do tego się bardzo nadaje i jakby też byli pod wrażeniem, co też mocno mnie motywowało, że to jest nie tylko taka moja pasja, czy przeznaczenie, czy jakkolwiek to nazwać, tylko że faktycznie jest to coś, w co powinnam iść i że będę w tym kiedyś dobra. Pacjent przeżył. Nie tylko przeżył, ale był zadowolony. Ale te chóry anielskie, które pani sobie wyobraziła w pewnym momencie, mam nadzieję, że nie towarzyszyły też pacjentowi, bo by się przestraszył. Pani Anno, no dobrze, wobec tego spędzimy z panią te 2 miesiące w Nepalu, bo opowieść jest niezwykła. Ten lekarz, z którym pani miała kontakt, mailowo, rozumiem, zaproponował pani po prostu przyjazd do Nepalu, że da pani możliwość pracy. To było takie bardziej, że słyszałam, że im potrzebna jest osoba do pracy, że po prostu im brakuje. Od znajomej, której z kolei tam jakieś dalekie znajome ileś tam lat temu tam były. Po prostu się spytałam, czy to jest aktualne i czy przyjechać. Na co on odpisał, tak, proszę przyjeżdżaj. I to był w sumie koniec wymiany maili. Zaraz potem zaczęłam się skoorganizować i poinformowałam go chyba tam, kiedy ewentualny termin, na kiedy bilety. On potwierdził, tak, kupuj. I właściwie potem się widzieliśmy na miejscu. Żeby państwo mieli też pewną opcję czasową. Wymiana maili następuje pod koniec 2016 roku, w listopadzie. Mija grudzień, styczeń, luty, marzec i w marcu 2017 roku Anna Kołodziejska leci do Katmandu. I teraz mam dla pani taki test. Otóż w fajnej bardzo książce Chirurgica w Nepalu, gdzie pani napisała o swoich doświadczeniach, pisze pani w ten sposób. Siedziałam na dachu z nogami zaplecionymi po turecku i plecami opartymi o filar komina. Patrzyłam na gwiazdy, na budynki w dole otulone delikatną łuną świateł, na pobliskie wzniesienia przykryte mrokiem, które tylko jaśniejący w górze księżyc wydobywał z ciemności nocy. Miałam robić zdjęcia, to była moja ostatnia noc w Nepalu. Zmieniłam jednak zamiary. Wolałam całą sobą chłonąć ten moment. Chciałam, by pozostały we mnie. To coś, czego nie zatrzyma żadne zdjęcie. Czuć i przeżywać. To było i jest o wiele ważniejsze. To jest taka ładna refleksja z ostatniej nocy w Nepalu. Dzisiaj, kiedy minęło już trochę czasu, nadal pani ma w sobie ten Nepal? Jak pani zamknie oczy, to widzi pani siebie na tym dachu domu w Katmandu? Jak pan czytał ten fragment, to nie muszę zamykać oczu, żeby czuć ciarki i czuć się znowu trochę przeniesioną w tamto miejsce. Wydaje mi się, że to odbiło się naprawdę mocno na moim życiu, bardzo mocno na mnie wpłynęło i myślę, że to do końca życia, chociaż w jakiejś części będzie we mnie. Choćby właśnie przez to w takich momentach, kiedy naprawdę czułam coś takiego bardziej wzniosłego, będąc na miejscu, to nie chciałam się skupiać na byciu reporterem w tamtej chwili, nie chciałam się skupiać na byciu pisarzem, tylko chciałam się skupiać na tym, żeby przeżywać. Mhm. I o tym właśnie jest ten fragment, że przez cały wyjazd, mimo że chciałam relacjonować i zbierałam materiały do książki, w takich najbardziej emocjonujących chwilach, mimo wszystko skupiałam się głównie na tym, żeby je przeżywać i niekoniecznie na tym, że potem... Wydaje mi się, że nie zawsze niektóre chwile dało się nawet oddać w książce, pisząc zdjęciami. Nie chciałam, uważam, że każde zdjęcie wykonane w tamtym momencie by umniejszało tej chwili. Wyjechałam tam jako mimo wszystko dziecko, które chce być chirurgiem, a wróciłam jako osoba dosyć mocno doświadczona czasami trudnymi przeżyciami, mimo że to trwało 2 miesiące. Te 2 miesiące żyłam tam bardzo aktywnie i bardzo dużo robiłam i wróciłam jako osoba jednak z dużo doroślejszym podejściem do życia. Niezła szkoła życia. Drodzy państwo, Anna Kołodziejska opowie nam zaraz o tym, co została w Nepalu, jak sobie dała radę, jak się wtopiła w ten jakże inny koloryt. Posłuchajmy pierwszej piosenki, która w jakiś sposób jest związana z tą decyzją wyjazdu, prawda? Zespół, no nie tyle zespół, to jest raper Bish, a tytuł utworu Potłacz. O co chodzi z tą piosenką? Piosenka mówi o tym, by cieszyć się chwilą, nie skupiać się na dobrach doraźnych, że wszystko można swobodnie rozdać, zresztą w tekście wyraźnie nie jest jakaś skomplikowana piosenka, jest ona bardzo prosta. Opowiada o tym właśnie, że żeby się nie skupiać na tym, co można mieć. Jak się coś ma, się tego nie potrzebuje, można to rozdać, żeby się bawić, że wszystko można w życiu. I jakby ta piosenka pozwala mi czasami się uwolnić z tego, że jak skończyłam studia, dużo osób czegoś ode mnie wymagało. Że jednak, wydaje mi się, po części rodzice wymagali, że teraz spoważnieję i będę poważną panią doktor. Ludzie w pracy też oczekiwali, że nie będę się wygłupiać. A ja dalej szłam zaparte, że chcę być dokładnie takim lekarzem, chcę być takim chirurgiem, jaką jestem osobą. I uważam, że to się świetnie obecnie sprawdza, bo nawet pracując na SOR-ze, czy mając kontakt z pacjentami, gdzie mam dużo takiej samodzielnej pracy, czy teraz, gdzie udało mi się znaleźć swoje miejsce w Poznaniu, w szpitalu, gdzie mam ordynatora, który nie goni do papierków, tylko faktycznie chce mnie uczyć. Naprawdę daje mi mnóstwo możliwości rozwoju, jestem bardzo zadowolona. Ale wydaje mi się, że gdybym w tym momencie, kiedy skończyłam studia, dała się zamknąć w takich ramach, że mam być takim lekarzem, mam być poważna, mam się nie wygłupiać przy pacjencie, mam się nie śmiać, to nie skończyłabym w tym miejscu, w którym teraz skończyła, a na przykład słuchanie nawet piosenek raperów w czasami wulgarny sposób, którzy rapują o tym, żeby się cieszyć życiem i żeby jednak się nie skupiać, nie dawać się komuś zamykać, że masz być taka, jak oni chcą, to jednak pomagało się utrzymać, pomimo tych wszystkich głosów swojego środowiska medycznego, gdzie ludzie często są poważni. To pomagało mi się utrzymać, że przez całe studia byłam w tym kickboxingu, chodziłam na treningi sportów walki, żyłam z tymi ludźmi, którzy czasami mieli proste podejście do życia, ale razem z nimi się po prostu bawiliśmy i dalej jednak pozostać osobą, która się bawi w życiu, a nie podchodzi do niego cholernie poważnie. A zatem ważna piosenka dla bohaterki dzisiejszego spotkania Ani Kołodziejskiej. Słuchajmy. Ciężko przyszło, łatwo poszło. Wciąż przyswajam rzadką mądrość. Gdy na świat już otworzysz okno, wpada do pokoju deszcz, możesz mocno zmoknąć. Suchej nitki, brak grubych nici, splot supuje twój świat w marynarskich noty. Trzeba trochę się rozerwać. Co jeszcze? Się gdzieś mi też nie nastawiaj się pesymistycznie, nie zastanawiaj się i lekko wypłać całemu światu mentalnego liścia. Szeroki gest, szerokie horyzonty, do starych armat odkrywam nowe ląty, bo świat jest zbyt piękny, a życie zbyt krótkie, by czułać bez przerwy, zjeść nerwy i umrzeć. Wszystko co masz jak karty rozdaj, pokrywali z tobą, dziś ty pograj. Weź szare goryczy, łyknij doznaj, jak pies wytrząski się na wszystkich oklać. Wszystko co masz jak karty rozdaj, pogrywali z tobą, dziś ty pograj. Weź szare goryczy, łyknij doznaj, jak pies wytrząski się na wszystkich. W moich pięciu palcach jest pośrodku prawda. W moich pięciu palcach jest pośrodku prawda. Tylko bogactwa, biedactwo. Wciąż jesteś ostatnia, ostatnio. Twoje sny skądlone przez jawę. Gdy całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, Kalafiornia. Masz plan odlecieć stąd, aeroplan to poczuć życie jak siódemkę w kościach. Stracić głowę jak w ruletce Rosja. Spróbuj pożyć tu na wilczą łapę. Skarbie, jesteś jedynym X na mapie, więc lekką ręką chwyć łopatę i wytłumacz nią sobie trochę geografię. Piec poza kontroli, poza kontrolą bądź i powiedz, no kto ci zabroni, czy warto interesuje ch**nie to mnie pogardą, obdarowuje ch**nie hojnie. Co jeszcze? Wobec ciężkostrawności bytu zostaje nieznośna lekkość ręki, żeby cisnąć w twarzki pokrytów śmierciowe umowy, kredyty, papierki tych głąbów, gęby mnie do głębi gnębią, ale psy szczekają, sępy sępią, a te smutne syny na hajs łasynych, na kolanach są te kasy. Złote serce utracjusza i karamazowska bujna dusza, życie to egzamin, chcę to życie oblać, za to wieczne dziecko we mnie. Mam gest, a w moich pięciu palcach jak zawsze mieści się pośrodku prawda. Ty wiesz co chcesz, muszę życie oblać, za to wieczne dziecko we mnie. Anna Kołodziejska, młoda pani chirurg, opowie dziś państwu o swojej wielkiej przygodzie, kiedy to zdecydowała się na wyjazd do Nepalu. Dlaczego tak się stało, to już państwo wiedzą, bardzo szczegółowo o tym rozmawialiśmy. Pierwsze wrażenie po wylądowaniu w Katmandu. Jakie? Czy ktoś na panią czekał, czy miała pani tak zwane miękkie lądowanie? W Nepalu mieli na mnie czekać, oni się nie przejmują zegarkiem. No to wysiadłam, nikogo nie widziałam i w sumie po paru minutach sobie przypomniałam o tym, co tam słyszałam o ludziach z trzeciego świata, co się potem właśnie potwierdziło. I zresztą to bardzo pokochałam. I to też po części zostało we mnie, że cały czas mam problem się przejąć zegarkiem. Nie byłam zła, bardziej mnie to rozśmieszyło, że mam sobie poradzić sama, no bo Nie wiem, co zapomnieli, no nie spojrzeli na zegarek, tam się spóźnią w te czy we w te. Także wylądowałam i musiałam dalej szukać mieszkania, w którym spędzę kolejne 2 miesiące. Ale jakiś adres pani miała, dokąd mam dotrzeć? Tak, cieszyłam się tym bardzo, że ten adres mam. I jaka okazała się ta rodzina, do której pani dotarła? Sympatyczna bardzo. Znaczy, ja mam momentami mieszane uczucia, bo trochę był tam ojciec z rodziny bardziej europejski, liczący się z tym, że jednak fajnie można zarobić na białych ludziach. Natomiast pozostała część, typu jego żona, dzieci, bardzo starali się mnie włączyć do swojego życia, tak jakbym z nim funkcjonowała. Mhm. A dostała pani pokój z osobną łazienką? Jakie były warunki? Nie, normalnie żyłam z rodziną. Miałam pokój przy salonie, zaraz obok sypialni rodziny. Łazienka wspólna, śniadania, obiady jadaliśmy sobie razem. Śmigały karaluchy po podłodze? Starałam się nie zauważać. Dobrze, czyli ląduje pani w rodzinie nepalskiej, płaci pani za to mieszkanie, oni są zadowoleni, bo mają źródło dochodu. Jak wygląda wobec tego zderzenie z tym, gdzie pani ma trafić? Mówię o lekarzach i o szpitalu. Jeśli chodzi o lekarzy w szpitalu, na początku był jakiś dystans. W ogóle pierwszego dnia, jak zaczęli do mnie mówić po angielsku, no to ja byłam załamana, bo ja autentycznie nie potrafiłam nic zrozumieć z tego, co oni do mnie mówią. I przez moment byłam przekonana, że w ogóle wcale się wpakowałam. No mam spędzić 2 miesiące w szpitalu, gdzie ja w ogóle nie rozumiem, co oni do mnie mówią. I że jednak przeliczyłam trochę swoje umiejętności, że wydawało mi się, że angielski rozumiem, że mówię po angielsku. A tu się okazuje, że jednak nic. Po czym się okazało, jak przyjechało 2 lekarzy z Wielkiej Brytanii szkolić tych Napalczyków, no i tych lekarzy z Wielkiej Brytanii już rozumiałam. Zaczęłam z nimi rozmawiać i po prostu oni mi wyjaśnili, że oni też tych Napalczyków czasami nie rozumieją i że Napalczycy po prostu mówią po angielsku z takim akcentem mocno azjatyckim, a jak nie znają jakiegoś słówka, to wplatają z akcentem angielskim napalskie swoje słówka. Tak. Azjaci mówią niezwykle skomplikowanym angielskim. To zajmuje trochę czasu, ale zanim człowiek zacznie rozumieć. Śmiali się, bo tak po miesiącu operowaliśmy i zaczęli już mnie traktować jako jedną ze swoich. Któryś z lekarzy się pomylił, że Misza, i zaczął do mnie mówić po nepalsku i najlepsze jest to, że ja zaczęłam na to reagować i robić dokładnie to, co on chciał tam w czasie zabiegu. I oni się dopiero zorientowali, że Ania, on mówił po nepalsku. Ja tylko się śmiałam, że wasz angielski jest tak fatalny, że już mi to nie robi różnicy. Ale to było też właśnie fajne, że na początku z tymi lekarzami był bardzo duży dystans, po czym oni się też opisuje to w książce, że był taki moment, kiedy oni się zorientowali, że jestem troszkę inna od większości białych ludzi, którzy do nich przyjeżdżają. Właśnie przez to, że mam takie, wydaje mi się, wesołe podejście do życia, że ja chcę się bawić tą chirurgią. Znaczy, traktuję to poważnie, w momencie operacji się na tym skupiam, ale uważam, że to jest super, że ja mogę to robić. Nie traktuję tego, że ja to muszę robić, że to jest moja forma zarobkowania. To jest zawód, który muszę wykonywać i koniec. Ja mam podejście, że póki mnie to cieszy, póki mnie to bawi, chcę być chirurgiem, jak pewnego dnia się obudzę i powiem, pieprzę wszystko, nie będę tego robić, to przestanę. Wtedy zajmę się byciem podróżnikiem, pisarzem, cokolwiek innego. No to śmiała deklaracja, ale pozostańmy na razie jeszcze przy początkowym fragmencie pobytu w Nepalu, bo żeśmy już przeskoczyli do operacji po 1,5 miesiąca. Tymczasem początek chyba był trudny. Pani trafiła do szpitala oparzeń. Tak. I zdaje się, że oni tam też poprawiali rozszczepienie podniebienia, prawda? To była specjalizacja tego szpitala. Tak, były 2 bloki operacyjne. Na jednym bloku zajmowali się rozszczepami podniebienia i ewentualnie jakimiś drobnymi zabiegami z takiej mikrochirurgii, czyli pod mikroskopem. A ja pomagałam przy zabiegach na innym piętrze, na sali operacyjnej, gdzie zajmowali się przeszczepami skóry, amputacjami, takimi najcięższymi przypadkami oparzeń, bo tak naprawdę ten szpital był jedynym szpitalem w całym Nepalu, który zajmował się pacjentami z takimi najgorszymi oparzeniami. Ciężkie przypadki, młoda dziewczyna z Polski. Jakie były standardy tam, na przykład czystości? Jak pani się poczuła w takim szpitalu w Katmandu? Szczerze, to godzina prawdy. Na początku się cieszyłam, że wzięłam przynajmniej swoje buty, bo klapki, które były tam, były potargane, brudne, lepiące się. Jak wybierałam sobie ubrania, żeby wejść na taki odcinek największej czystości, czyli trzeba się przebrać nawet z fartucha w takie, no całe ubranie, uniform chirurgiczny, to one były tak wrzucone w taki kłębek do szafy, pokryte kurzem, podziurawione. Były w ogóle, żeby dobrać spodnie, które by były powiedzmy tak chociaż trochę za kolano, to były tak szerokie w pasie, trzeba było związać sznurkiem. Ten sznurek był taki już poprzerywany, że ja się bałam w czasie zabiegu, że mi te spodnie zlecą. No naprawdę, no jeśli chodzi o brud, była masakra. Jeśli chodzi o mycie rąk. To w Polsce się myje tam 3 razy mydłem antybakteryjnym, potem się osusza jałowym ręcznikiem, wciera się jeszcze spirytus, czy środki inne odkażające. A tam mieli tylko taki płyn z jodyną, którym po prostu po umyciu zwykłym mydłem rąk się wcierało w skórę. Potem te ręce były takie całe brązowe od tej jodyny. I to było jedyne, czym się te dłonie odkażało. A były też szpitale, w których nawet tej jodyny nie mieli, tylko myli ręce po prostu mydłem i pukali wodą, która była pobierana z rzeki, w której z kolei rzucają zwłoki. Więc to były bardzo kiepskie warunki higieniczne. Czyli higiena na poziomie mniej niż zero. Sprzęt, narzędzia, pielęgniarki? No personelu brakowało, ale personelu chyba brakuje wszędzie. Jeśli chodzi o sprzęt, mieli dotacje z Ameryki. Czyli Amerykanie wysyłali im pewnie to, co im się zużyło, czego już by nie wykorzystali, to wysyłali do Nepalu i czasami ten sprzęt był naprawdę super, a czasami brakowało wszystkiego. Zwłaszcza jak się jeszcze w tym samym Katmandu, w tym szpitalu, gdzie pracowałam, powiedzmy, sprzęt zazwyczaj był. Może czasami bandaże były brudne, którymi się owijało, bo suszyli je na barierkach. Jakby w Polsce się używa bandażu raz, a tam po zdjęciu opatrunku się go prało, sterylizowało. Ja tylko miałam nadzieję, że przed sterylizacją suszą na tych barierkach, a nie po sterylizacji. I czasami faktycznie się owijało wokół rany, która powinna być na jałowo po oparzeniu, a się fragmenty rdzy sypywały z bandażu. Jak w tych okolicznościach wyglądało leczenie ludzi? W książce pani pisze, że musiała pani niejako zaakceptować wszechobecne cierpienie. Tam nie ma środków antybólowych? Środki antybólowe są, tylko problem jest taki, że w całym szpitalu były 2 odcinki operacyjne, na każdym po 3 sale operacyjne, a było tylko 2 anestezjologów. Jeśli któryś z nich chciał mieć wolne, no to wtedy 3 sale operacyjne, które były na tej części, na bloku operacyjnym, gdzie leczyliśmy oparzenia, były 3 sale i tylko 1 anestezjolog. W Polsce jest tak, że na jedną salę operacyjną jest 1 anestezjolog. A tam jak cokolwiek się działo, typu pacjent zasłabł, trzeba było go reanimować, to anestezjolog kończył pracę na wszystkich innych odcinkach, wszystko stawało, bo anestezjolog musiał skupić się na tej jednej sali. Były dni, że przyjeżdżało tyle ludzi poparzonych, którym trzeba było pomóc na już, że otwieraliśmy jakby jeszcze 1 salę, która była tylko opatrunkowa. Tam brakowało sprzętu do monitorowania funkcji życiowych i anestezjolog, który miał obsłużyć nawet te 4 sale na przykład, on nie dawał rady. Jak poda za dużo środku znieczulającego, brakuje mu respiratorów, pacjent przestanie oddychać, no to się udusi. Tam praktycznie nie ma możliwości, nawet w Nepalu nie ma czegoś takiego jak reanimacja tak do końca, bo nie ma możliwości przetrzymywać pacjenta na sztucznym oddychaniu. Po prostu jeśli pacjent serce mu stanie, no to już trudno. No to lepiej, że pacjent cierpiał trochę, niż dać mu za dużo leku, po którym zaśnie, a na przykład nie ma wolnego respiratora, no i co? Czy po kilku dniach takiej rzeczywistości nie miała pani ochoty uciekać, gdzie pieprz rośnie? Że trafiła pani do piekła? Myślę, że bardzo szybko miałam taki moment, że chciałam stamtąd uciekać. Taki moment załamania, czy po tygodniu, czy po 2. Że się zastanawiałam, czy jak ja tu przesiedzę 2 miesiące, czy ja nie skończę z jakąś depresją. I musiałam bardzo mocno przemyśleć, po co tam pojechałam, co ja tam chcę zrobić. Przemyśleć to, czy nieważne, czy ja wrócę do Polski, czy tam zostanę, ci ludzie i tak będą cierpieć. Że jakby oni od tego nie uciekną, to czemu ja mam uciekać? Że już miałam sponsora na wyjazd. Tam był Michał Wawrzyniak z Mental Way, który dał 6 tysięcy na to, że mogę w ogóle tam pojechać. I czemu mam w ogóle zawieść? Powinnam dociągnąć to do końca. Dusza wojownika. Czuję to, że w tym momencie nie chciała pani usiąść i wyjść z rozpaczy, tylko po prostu zadaniowo ogarnąć to, co jest wokół. Myślę, że kilka razy mi się zdarzyło tam popłakać. Zwłaszcza na początku. Był taki jeden przypadek, też myślę, że nigdy nie zapomnę, jak matka z dzieckiem, które zasnęło przy ognisku, zajęły się kocyki, bo wysoko w górach mieszkali, było zimno, rozpalili ognisko, bo tylko takie używanie w chacie mieli. I od tego ogniska zajęły się kocyk, którym dziecko było owinięte. Spaliły mu się nóżki do tego stopnia, że jedno było amputowane na wysokości uda, a drugie zaraz pod kolankiem. I matka z tym dzieckiem jechała jakieś 17 godzin do jedynego szpitala w całym Nepalu, w którym mogła uzyskać pomoc. Jechała z tym dzieckiem autobusem w brudzie, w syfie, z malutkim 7-miesięcznym dzieckiem. I to dziecko, któremu trzeba było te nóżki amputować, ono w ogóle, walczyliśmy o jego życie, było tak zabrudzone po tej podróży tym autobusem, że w ogóle był problem, żeby przeszczep skóry mu zrobić i czymś pokryć te ubytki po amputacji. Plus jeszcze matka, której nawet nie było stać na bilet. Ona, zanim to dziecko zabrała, to ona około dnia spędziła na szukaniu w wiosce pieniędzy na autobus. I męża już nie było stać na to. A te autobusy tam wcale nie są drogie, to tam kosztowało może z 2-3 dolary. i ona autentycznie za nim w ogóle się zebrała i teraz myślenie o przyszłości tego dziecka, nawet jeśli przeżyje ten 7-miesięczny maluszek, a udało się go wyprowadzić, to tej rodziny nikt nie będzie stać na żadne protezy, na żadną rehabilitację. I nieraz widziałam w Nepalu ludzi, inwalidów, którzy nawet nie poruszali się na wózkach, tylko się czołgali. Wstrząsające opowieści, ale uratowaliście tego chłopca, żyje. I tutaj mamy ten wątek, który teraz chciałbym poruszyć. Jak bardzo pani udało się pomóc ludziom w ciągu tych 2 miesięcy? Jakie to było dla pani doświadczenie, pani Aniu? Myślę, że dzięki temu mogłam poczuć, że praca lekarza jest faktycznie potrzebna. Tam miałam okazję zobaczyć, że jeśli w Polsce skończę tą chirurgię, zawsze jest miejsce na świecie, gdzie ja mogę wyjechać i jakby za swoją pracę przynajmniej będę czuła wdzięczność, a nie, że wszystko komuś uratuje życie, a on mi powie, co tak długo musiałem czekać. Więc dzięki temu pozwala mi to zachować jakąś wiarę, że ten mój zawód ma sens. Mimo tego całego cierpienia, trudno jest policzyć jak wymiernie, ilu ludziom ja pomogłam. No bo pomagałam przed operacją, działaliśmy tam zespołem w kilku chirurgów, ale mam poczucie, że jakąś tam cząstkę siebie też dałam w ten Nepal. Też ci ludzie się cieszyli, że ktoś z innych części świata przyjeżdża, że jest dla nich nadzieja, że Europejczycy chcą im pomagać. No tak, a jak pani oceni swój rozwój zawodowy w ciągu tych 2 miesięcy? Pani nauczyła się dużo w tym czasie? Wydaje mi się, że bardzo dużo. Nawet jeśli chodzi o taką zwykłą pewność siebie tak w zawodzie, że ja potrafię to robić, że nie potrzebowałam dużo czasu, że ci Nepalczycy pokazali mi coś czasami raz, od razu zaczynałam to robić, oni sprawdzili, że robię to dobrze i potem już przedrobiłam to sama. Myślę, że w Polsce musiałabym bardzo długo czekać, żeby w ogóle mnie dopuścili chirurdzy do takiego etapu, a kiedy przyjechałam już pewna siebie i gotowa, że ja potrafię to, to i to, mogłam to w Polsce pokazać, przeforsować. Myślę, że po części dzięki temu teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem i mogę pracować w szpitalu, gdzie naprawdę jestem zadowolona z tego, co robię. Podejrzewam, że doświadczyła pani także pierwszej śmierci w czasie zabiegu i operacji, prawda? Doświadczyłam pierwszej śmierci w pierwszych 2 minutach, kiedy weszłam na oddział. Pierwszego dnia w pracy. I to takiej mocno brutalnej kobieta, młoda, z 2 dziećmi, umarła, głównie z tego względu, że też jechała kupę godzin do szpitala, żeby w ogóle jej przynieśli pomoc, bo była oparzona. Tak naprawdę miała poparzone może 15% ciała, tylko się rana zakaziła. Tym bardziej jeszcze ta podróż do tego szpitala wcale nie pomogła. Niestety zakaziła się bakteriami opornymi na antybiotyki. Tylko jeden antybiotyk, kolistyna, jakby był aktywny wobec tych bakterii. Tylko że szpital jest szpitalem prywatnym, jakby lekarze mieli to, co przysyłali Amerykanie, ewentualnie inne organizacje, które wspierały ten szpital, a ludzie musieli płacić przynajmniej za kupienie leków. I tej rodziny nie było stać na antybiotyki, udało im się jakoś zebrać pieniądze na zakup jednego opakowania tej kolistyny. Pacjentka, potem jak się dowiedziałam, że jej stan się poprawiał, tylko 2 dni przed moim przyjazdem zabrakło im pieniędzy na kolejne opakowanie, a było jeszcze potrzebne. I akurat w momencie, kiedy ja weszłam na oddział, to pielęgniarka mnie poprosiła, żeby podejść i stwierdzić zgon. Nikt nie próbował reanimować, nikt nic nie próbował robić. Umarła, to przyklili kocem i koniec. I potem wyjaśnili, no bo i tak nie było pieniędzy, a opakowanie takiego leku kosztowało 300 zł na polskie. A w sytuacji, kiedy pani już się opiekowała jakąś pacjentką czy pacjentem później i czuła pani, że po prostu nie jest w stanie pani pomóc, bo nie ma narzędzi, bo nie ma dobrego sprzętu, bo nie ma właśnie leków i pacjent odchodził? Starałam się na tym nie skupiać. Tak naprawdę praca tam polegała na tym, że cały dzień się siedziało na bloku operacyjnym i pacjentów oglądało się przed pracą i po pracy. Nie było tak, że miałam konkretnie swoich pacjentów, zwłaszcza, że oni po angielsku nie mówili, więc ja głównie pomagałam na sali operacyjnej. Od rana do wieczora siedziałam i pomagałam przy zabiegach, przy tych przeszczepach skóry i wydaje mi się, że starałam się zupełnie nie skupiać na tym, robić wszystko, co mogę i nie skupiać się. Przy życiu tego pacjenta nie pomogą takie kwestie formalne, typu, że nie ma skąd wziąć skóry do przeszczepu, nie ma skąd wziąć antybiotyków, czy przetoczyć krew. Zakończmy na tym ten obraz szpitala w Katmandu, bo no już jest on przerażający, nie chciałbym drążyć w tę stronę, zwłaszcza, że jeszcze chcę panią zapytać o pewien kontekst kulturowy i o to, co pani z tego Nepalu przywiozła poza doskonaleniem się w pracy chirurga, bo z tego, co pani mówi, to była dla pani nieprawdopodobna szkoła i rzeczywiście dramatyczne sytuacje do zaakceptowania emocjonalnie, ale w sumie nigdy w Polsce pani by takiej szkoły nie dostała. Myślę, że żeby nauczyć się tego, co nauczyłam się przez 2 miesiące w Nepalu, musiałabym około 2 lat pracować w Polsce. I niech to będzie podsumowanie tej części naszej rozmowy, którą kończymy piosenką zespołu Prodigy. Tak jest. Warrior Dance, czyli taniec wojownika. To coś dla pani. Mhm. Piosenka może jakoś w tekście niezbyt skomplikowana, ale jest bardzo taka energiczna, pozytywna. Słuchamy. Anna Kołodziejska, młoda chirurg, jest w Katmandu, bo postanowiła wskoczyć do bardzo głębokiej wody. Już słyszeliśmy, skąd ta decyzja, już wiemy, jak wyglądał ten szpital. Teraz chcę panią poprowadzić nieco inaczej w ten Nepal, w to brudne powietrze Katmandu, bo przez te 2 miesiące pani tę kulturę w jakiś sposób chłonęła. Uczyła się pani tych ludzi. To są dobrzy ludzie, ci Nepalczycy. Z tego, co wiem, bardzo tacy gościnni i przyjaźni. W większości tak naprawdę, jak oni się dowiedzieli, że ja przyjechałam całkiem sama. Nawet się niezbyt tam orientowałam, co jest gdzie. Po prostu wzięłam, załatwiłam pieniądze na samolot, siadłam, poleciałam. Naprawdę starali się tam bardzo mną opiekować, a jak jeszcze poznali chociaż trochę, jaki mam charakter, troszkę do mnie się przywiązali i widzieli, że ja bardzo szukam w wolnych chwilach, dalej chcę poznawać miasto, w jakiś sposób powiedzmy szukam przygód, typu wciskam nos tam, gdzie nie trzeba czasami, to starali się momentami bardzo ojcować, kontrolować, gdzie jestem, dzwonić do mnie po południu, albo organizować mi rozrywki, żebym ja sama nie kombinowała sobie czegoś. Bo to nie jest bezpieczne miasto Katmandu. Myślę, że i tak, i nie. Z jednej strony tam każdy chce pomóc i mimo tego, że byłam tam sama, w większości nie czułam się samotnie przez te 2 miesiące, ale jednak ruch uliczny jest bardzo niebezpieczny, a do tego dochodzi taki fakt, że zawsze wśród ludzi, w których większość jest dobra, może trafić się ktoś, kto jednak ma zamiary troszkę inne. No właśnie, bo od razu państwu powiem, że Ania jest blondynką, szczupłą, ładną, ma prawie 1,80 m. Czuję, że to jest wyżej jak 1,80 m, co? 1,81 m, tylko mam buty na obcasie. No właśnie. Czyli jednym słowem, bardzo atrakcyjna Europejka. W takich sytuacjach samotna dziewczyna w różnego rodzaju różnych dziwnych miejscach, no, zaczyna być obiektem seksualnego zainteresowania. I pewnie tak nieraz było. Myślę, że to nie tylko podczas podróży do Nepalu. Mimo wszystko przed Nepalem często gdzieś podróżowałam, nieraz sama. Trenowała pani kickboxing, to od razu przypomnijmy, że czuje się pani dość bezpiecznie, bo potrafi się pani obronić. Ale jak to było w tych nepalskich okolicznościach? No i są malutcy. To już to mogło sprawić, że czułam się troszkę bezpieczniej. Nie było źle, może tak. nie było źle, żadnych takich sytuacji, nie, no, które... zdarzały się sytuacje, gdzie ktoś coś kombinował, ale na przykład to nie był Egipt, gdzie się bałam wyjść na ulicę. W Nepalu zdarzało się, że mnie zaczepiali, byli mocno zainteresowani, ale mimo wszystko tam kultura nawet jest taka, że oni byli zainteresowani, ale nawet jakby mieli zamiar odpukać mnie, zgwałcić, to by potem zaproponowali małżeństwo. Pewnie, tak przypuszczam. Ale takich sytuacji trudnych dla pani z przemocą nie było? Była może jedna sytuacja gdzieś pod granicą z Indiami, jak byłam na obozie chirurgicznym, gdzie być może z własnej winy, no, sama się wepchałam w slumsy. Tylko że wcześniej w Katmandu łaziłam po tych slumsach i nikt mnie nie zaczepiał i raczej ludzie bardzo przyjaźnie podchodzili do turystów. Po jakimś tam czasie nawet zaczęłam się ubierać w te nepalskie ubrania i jakoś aż tak się nie wyróżniałam. A jednak pod granicą z Indiami też później po fakcie już mi Nepalczycy powiedzieli, że tam nie jest bezpiecznie. I miałam taki moment, że była grupka młodych mężczyzn, trochę tak wyglądali na pijanych albo naćpanych i jeden do mnie podszedł i się zapytał, czy mam paszport przy sobie. Co było takie dosyć nieciekawe, bo jednak pod tą granicą z Indiami dla nich paszport Europejczyka może być dosyć atrakcyjną zdobyczą. Jeszcze miałam przy sobie aparat i byłam tam zupełnie sama, bo dopiero pierwsza przyjechałam i czekałam, aż dojedzie chirurg ze szpitala. I to był taki moment, że naprawdę się wystraszyłam, ale odruchowo zareagowałam, pomyślałam, że jeśli pokażę, że jestem kobietą, która jest bezbronna, jest tutaj sama, to co z tego, czy mam ten paszport przy sobie, czy nie, mogą mnie zaatakować. Mam przy sobie klucze od hotelu, w którym jestem, zresztą to jest miejscowość, jest tylko jeden hotel, więc wiadomo, gdzie mogę spać. To mogą mi coś faktycznie zrobić. No więc zareagowałam, że się tylko odwróciłam, napięłam się, jak obecnie trenuję boks, także wtedy też jakby byłam bardziej z boksem związana. Odwróciłam się, napięłam i się spytałam, czy mają jakiś problem, tak bardzo agresywnie w ich stronę. To w tym momencie facet stracił trochę animuszu i jego pierwszą myślą było to, że się odsunął, nie mam problemu. I to było takie, że potem jak już wszystko, cała sytuacja stanęła, to się zaczęłam, tak jakby emocje zeszły, zaczęłam się śmiać, że jednak tak psychologia działa, że każdy jak widzi osobę, którą myśli, że może być bezbronna, fajnie zaatakować, to jak się odpowie w sposób zupełnie niestandardowy i samą się wystartuje, że sorry, ale to ja mogę zrobić tobie krzywdę, nie tymi, gdzie nie miałam racji, bo tych facetów było kilka i ja raczej zakładałam, że sobie nie poradzę, no ale jakie mam wyjście? Mogę spróbować w tę stronę albo od razu zacząć uciekać. No to lepiej spróbować, że może akurat go wystraszę, a dopiero potem patrzyłam, w którą stronę biec. Akurat zadziałało. Hej koleżko, masz ze mną jakiś problem? Coś na tej zasadzie, bardziej już trudno. Zadziałało. Fajnie. Marzyła pani, będąc w Nepalu, żeby choć raz rzucić okiem na ośmiotysięczniki. Udało się? No udało się. Znaczy ja w ogóle sobie wyobrażałam, że jak wląduję w Nepalu, to będzie taka sielska kraina i będę tak mieszkać, rano się będę budzić, widzieć te ośmiotysięczniki przez okno. A i będzie wokół tak wspaniale. Szumią pola marihuany. To coś takiego sobie wyobrażałam właśnie i że będzie tak wow. A przyjechałam na miejsce i wokół szumiał piasek w zębach, bo wszędzie było tak brudno i żadnych gór praktycznie nie było widać. I ciężko oddychać, bo smog potworny. Tak, jak za dwa razy spadł deszcz, to gdzieś tam w oddali trochę góry było widać. No i zaplanowałam sobie tak na tydzień wyjazd w Himalaje. Dużo osób się zaangażowało w ten mój wyjazd. Właśnie wcześniej zorganizowałam zbiórkę pieniędzy na Polak Potrafi. Nawet pytałam, czy nie mają nic przeciwko temu, że na tydzień wyjadę w góry. Nie mieli i zakładałam, że okej, to jadę tylko na te 7 dni. Wynajęłam przewodnika, żeby jak najszybciej załatwił, bo chciałam dwa szlaki. Od razu powiedzmy, tam jest zasada właśnie, że nie idzie się w góry bez przewodnika. To jest warunek. Tak. Znaczy na szlak taki mocno turystyczny, na Basecamp Annapurny, chodzili turyści w kilka osób, ale chodzili sami. Tam faktycznie bym się czuła bezpiecznie, nawet nie mając przewodnika, bo było mnóstwo ludzi. Tylko że chciałam też zaliczyć taki szlak, który przeczytałam, że był dopiero wyznaczony w 2014 roku i faktycznie bez przewodnika to nie byłoby możliwe. Tam te szlaki były tak wyznaczone, że praktycznie żadnych ścieżek nie było widać. Szliśmy jakby na przełaj przez las. Ten przewodnik gdzieś tam prowadził mnie między drzewami, ja nie miałam pojęcia, którędy jak idziemy. I trzeba też dodać do tego, że weszłam w ciągu tygodnia na 4000 metrów, zeszłam do 1500 i znowu weszłam na 4000 metrów, więc bez przewodnika bym się bała, bo teoretycznie powinno się mieć jakąś aklimatyzację, wchodzić po 500 metrów. Ja po prostu dogadałam się z przewodnikiem, czy on to zniesie i ewentualnie codziennie mnie pytał, czy nie mam objawów wysokościowych. Chociaż przyznam szczerze, że jak czytałam swoje notatki, które pisałam na Basecampie Annapurny na 4000 metrów, przekonano o tym, że absolutnie nie mam żadnych objawów wysokościowych i że jestem w stanie to zrobić i że po prostu zaliczę te dwa szlaki, z których każdy powinno się robić 7 do 10 dni, a ja zrobiłam 7 dni 2, gdzie z góry miałam zapłacić jakby facetowi, który zatrudniał mojego przewodnika za 10 dni, bo nie wierzył, że to zrobię w 7. Potem mi zwrócił te pieniądze i zaproponował pracę przewodnika zresztą. Czytałam te notatki z tego Basecampu Annapurny i na kilku stronach rozpisywałam się dokładnie o tym samym, takim językiem totalnie niespójnym. Także myślę, że to jednak dobrze, że miałam tego przewodnika, że w razie gdyby coś się działo, to on był blisko i by zareagował. Czyli nawet pani nie zauważyła, że nie, jednak nie, byłam tak zdeterminowana, mózg zareagował. Byłam tak zdeterminowana, że ja te dwa szlaki zaliczę, ja zobaczę ten dziki szlak, zobaczę ten popularny. Tak bardzo chciałam w te 7 dni zdążyć, że zdążyłam i na szczęście nic się nie stało. Warrior, wojownik, drodzy państwo, Anna Kołodziejska. Zmierzamy do końca naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za tę opowieść. Gdyby ktoś z państwa chciał więcej, to proszę sięgnąć do Chirurgicy w Nepalu. To jest książka z pięknymi zdjęciami. Tak sobie pomyślałem na koniec, że ze smutkiem odbieram to, jak pani mówi o roli lekarza w Polsce. Jakoś tak chciałbym tknąć więcej wiary w panią, żeby pani się tutaj odnalazła w roli lekarki. Dziś pani pracuje na SOR-ze, jest pani w szpitalu. Pracuję też w szpitalu na oddziale chirurgicznym w szpitalu Raszei Miejskim. Gdzie tnie pani ludzi skalpelem, pomaga im, ratuje im pani życie i ci pacjenci są pani na pewno bardzo mocno zobowiązani. No właśnie różnie bywa. Czasami jest tak, że to bardzo mnie dobija, że mam dużo w szpitalu w Raszei, gdzie naprawdę lubię, robię to z przyjemnością. Mam czasami 60-70 pacjentów, staram się o nich dbać, jak najlepiej potrafię. I czasami ktoś przyjdzie na izbę przyjęć, bo skaleczył się w palec, ma rękę 3 mm. I schodzę przed po godzinie, bo nie jestem w stanie, mam ludzi po ciężkich operacjach, toczę krew, muszę przy tym być, kontrolować, czy nic się nie dzieje. Ktoś na przykład po operacji krwawi, muszę pilnować, tego wszystkiego doglądać. Schodzę na dół, żeby pomóc komuś, kto przyszedł na tą izbę przyjęć, by go zobaczył lekarz, a on do mnie wyskakuje mocno agresywnie, że on tu siedział godzinę i w ogóle to on mi płaci, on płaci podatki, on mnie utrzymuje, on jest moim pracodawcą, powinnam być na jego zawołanie. I za każdym razem, jak słyszę, że powinna być na zawołanie takiej osoby, to tracę troszkę takiej wiary, że to, co robię w Polsce, jest warte tego, bo jednak robię to, bo to kocham, nie dla pieniędzy, bo jakby wynagrodzenie rezydenta w Polsce jest na tyle niskie, że na koniec studiów i zanim zaczęłam pracę lekarza, utrzymywałam się z pracy pisarza. I mogłam o wiele mniej pracować, o wiele bardziej komfortowych warunkach, nikt na mnie nie krzyczał, od nikogo nie słyszałam, że on mi płaci z moim pracodawcą, więc mam być na jego zawołanie. Obecnie jestem chirurgiem, bo to kocham. Więc za każdym razem, kiedy słyszę takie coś, to myślę, że jak usłyszę jeden raz za dużo, to rzucę albo wyjadę za granicę. Tylko uważam, że wtedy to ci ludzie będą poszkodowani, bo obecnie ci, którzy podchodzą z wdzięcznością i faktycznie mają, nie wiem, palca do amputacji, jakieś urazy na SOR-ze, cokolwiek, oni często są wdzięczni, bo faktycznie potrafię rozluźnić atmosferę, podchodzę do tego z pasją, robię to najlepiej jak potrafię i wydaje mi się, że robię to dobrze. A któryś raz usłyszę o tym, że ktoś mnie utrzymuje i mam być po prostu na jego zawołanie. Czasami aż brzydko to określam, że jak prostytutka się czuję w takiej pracy. Naprawdę wychodzę bardzo z agresją, jak coś takiego usłyszę. To za którymś raz usłyszę jeden raz za dużo i ja po prostu to rzucę. Albo wyjadę być chirurgiem za granicę. Pani Anno, jak moglibyśmy stracić taką lekarkę jak pani? Z taką pasją. Nie, nie, spokojnie. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży. Mam nadzieję, dziękuję, że w ludziach coś się zmieni. W ludziach się też zmienia. Natomiast już na sam koniec, ta przygoda nepalska nasyciła pani potrzeby takiej zwariowanej przygody? Czy jeszcze drzemie w pani potrzeba, że kiedyś pani ruszy, hej, do Afryki? Nie wyobrażam sobie nie ruszyć nigdy, hej. Hej, bardzo dziękuję. Anna Kołodziejska była dziś gościem Godziny Prawdy. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Teraz MediaMarkt. Kupując smartfon Xiaomi Redmi Note 5, 32 GB, zapłacisz tylko 799 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 100 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. O, widzę znajomą twarz. Gdzie? Na siedzeniu z przodu, przy oknie. To kierowca autobusu. Tak? To dlaczego teraz jedzie pociągiem? Pewnie dlatego, że żaden autobus nie jest tak wygodny jak pociąg. Zawsze podejrzewałem, że życie jest pełne paradoksów. Najwygodniejsze połączenia w całej Polsce zapewnia PKP Intercity. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be free.